odaj kad legnem ti na grudi. U početku bogovi taštine, kad prođu na svi sine, na kraju svi smo ljudi. Dugo sam slepa hodala, gde mi je srce nisam znala. Što zna sudbina.